I już teraz zapraszam na nasze piątkowe spotkanie, w trakcie którego zmierzymy się z najnowszym albumem jazzanowym. A ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Czarnej nocy witają Państwa niezwykle serdecznie Ewa Redel i Hirek Wrona. Rozpoczęliśmy nagraniem African Music Machine i pomimo tego, że trwają cały czas Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to my jednak już odnosimy się do tego, co dzieje się w NBA, a tam ruchy kadrowe olbrzymie. Rozpoczęła się Summer League, czyli ta liga, gdzie jeszcze młodzi mogą się pokazać po to, żeby awansować do zespołów. I to jest właśnie audycja muzyczna dla fanów NBA, w ogóle dla fanów koszykówki. Przede wszystkim. Zatem gramy funkowo, rapowo, trochę jazzowo i takie klimaty jak zwykle będą dominowały w czarnej nocy. African Music Machine, Black Water Cold to tytuł pierwszego nagrania, a przed nami Gloria Taylor.

Jeden z najważniejszych funkowo-soulowych nagrań z lat 70. The Ghetto i Donny Hathaway. Utwór wielokrotnie samplowany przez świat przede wszystkim hip-hopu, ale również i house'u. Znakomity, szkoda, że Donny Hathaway już nie jest z nami obecny. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind dog, funky dog. Nasty dog. Futuristic bow wow. dirty dogs. Wujek George, niczym wino, im starszy, tym lepszy. Atomic Dog to jeden z klasyków George'a Clintona. Niedawno gościł w Lublinie i naprawdę było fantastycznie. Oh, Do you love what you feel? Czyli Chaka Khan i Rufus. Przypomnijmy, że właśnie z tym zespołem zaczynała swoją wielką karierę znakomita wokalistka, która niedawno wydała nowy singiel, równie świetny, czyli można powiedzieć śmiało, że artystka w znakomitej formie i czekamy na jej pełnoprawne wydawnictwo. No i teraz próbuję ten bardzo długi tytuł wymówić. Hyperbolic Syllabic Sesquedalic Mystic. O, udało się. Ale to nie są cztery słowa, tylko to jest jedno słowo, więc proponuję, żeby sobie Państwo poćwiczyli wymowę tego tytułu. Oczywiście najważniejsza postać psychodelicznego soulu, czyli Isaac Hayes. On to bowiem wystąpił w audycji Czarna Noc. Niby tak spokojnie, niby tak niewinnie, a to, co tam się działo w tle, to, co człowiek na instrumentach perkusyjnych wygrywał, to była prawdziwa bajka, poezja, można powiedzieć, rytmiczna. Pusherman i król chicagowskiego soulu, czyli Curtis Mayfield. Zawsze, kiedy patrzę na wujka George'a i jego zespół, to po prostu się uśmiecham, bo wyglądają dość zabawnie i grają zabawną muzykę, ale za to jak doskonale. Cholly, Fun Getting Ready to Roll to tytuł tego nagrania i Funkadelic Rock 1985. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Jill Scott-Heron i Brian Jackson. To duet, który współpracował przez dobrych kilka lat z sobą, zwłaszcza w latach 70. The Battle. Jill Scott Heron to jeden, przypomnę, z praojców muzyki rap. Dlaczego? Dlatego, że recytował te swoje wspaniałe teksty na początku na podkładach tylko i wyłącznie wygrywanych na bębnach afrykańskich. Czas kończyć spotkanie dzisiejsze w audycji Czarna Noc. Ewa Redel i Hirek Wrona uprzejmie bardzo dziękuję za uwagę i zapraszamy za tydzień. Trójka.